Benvido todo mundo a Catapulta, o programa do salto sobre poesía. Son Samuel e hoxe temos un convidado de excepción. Xa desde a primeira clando en clichés enormes. Pero isto é verdade, tío. Eu tenho orgullo e o placer de ter con nós a Nuno, Nuno Grande Amor. E Nuno, que tal? Benvido. Que tal, ojo? Gracias por esa presentación, que non por manida e menos bonita neste caso. Ojo, gracias, muchas gracias. Que se me da fatal, tío, falábamolo antes do tema de seguir facendo streaming a golpe de 2025, porque facer unha benvida a xente que todavía está no seu cuarto, sabes, que está nunha estancia da súa vivenda, é como, benvida a Catapulta, pero que sí, payaso, sí. Estou aquí con o ordenador, tío, a pestaña aberta aquí con outra cosa, tío, estou mirando o correo mentras falas. Eu confío xa que sexa, que en algún momento facen como revival o rollo, que se volva dentro de uns anos a buscar isto. Volver a reenganchar, sí. É no que confiamos todos, tío. Nuno, que tal, tío? Como vas? A golpe de luns aquí, chepillo. Gracias por apuntarte a esta historia, tío. Como vas? Bueno, nada, encantado. A golpe de luns, e encima estou hoxe de cumpleanos, tío. Xurucho, por Dios. ¿Qué me estás contando? Meu 30 aniversario, sí, señor. Pero, sí, me jodas, hombre. En serio. Mira, xurucho, tú mira, porque, mira, revisando cosas para el programa, primero, parabéns. Sentemos las bases de una relación social adecuada. Parabéns, Nuno. Joder, tío, mira, buah, tío, que entrada nos 30, haciendo una cosa de puretas, que facer, claro. ¿Sabes? No saber claro, que un formato está esjotado. Como... No, porque eso levo en ese mundo de 23, o sea, que o sea, para mí es perfecto. Línea continuista. Xurucho, tío, estás, o sea, estes días preparando o programa, tá, dijo, de 95, tío, non topei ningún lado en que día nasera, está. 26 de maio de 95, sí, señor. Hostia, tío, hostia, sí. Tío, parabéns, tío, o sea, que estás, tes un lote de xente ahora jardada detrás desa porta preparando unha festa sorpresa, foi así. Pues, sí, sinceramente, Leo, porque cheguei de tocar onte, o sea, tocamos o sábado en Sevilla, cheguei onte a casa, e levo todo o día de totalmente, o sea, aislado do mundo xogando a Baldur's Gate. Ese foi o meu plan de cumpleaños, e a verdad que increíble. De momento, o sea, top 3 cumpleaños hasta ahora que os recorde, o sea que é a máxima interacción social que tuve hoy. Hostia, o Baldur's Gate 3 estás dando el ojo aí de... Uf, estou enloquecido, la verdad que... A mí advertirume, en plan de mira que unha vez que entres aí é un, sí. un comedor de horas e impresionante. Sí. Aparte eu mira os comentarios en Steam, ríeme, ¿no? Como de, bueno, xa a xente advertía disto, efectivamente, tipo, buf, deixei de quedar cos amigos por este xogo, non é irónico, eu, bueno, xa está, como somos gamers, que burra a xente, Dios mío. Unha semana despois, soy uno de ellos, a verdad é que, literalmente. Nuno, dáseme fatal que estés aquí a golpe de cumpleaños, de luz... Si non diría, no. Eu o top, joder, si non diría, que no. Eu encantado, joder. Que sei outra, joder, estuveste este fin de semana por fiestas Granada ou Benres, corríxeme. Sí. De feito, fiestas Granada máis Madrid ou algo así, ou Benres. No, é que, claro, é que isto é unha cousa. Eso, eu teño a teoría, non a teoría, algo constatado, totalmente real, de que eu non debería ser o tutor legal de nin mismo, digamos, porque eu fai unha serie de planes, tío, que non teñen ningún sentido. Entonces, a miña semana pasada foi martes irme a Madrid. E ensaiamos ali, María Clara Macel. O mércoles pola mañá gravamos os conciertos de Radio 3. Pola tarde, pillei un tren para vir para a Coruña. Dormín aquí, xoves pola mañá, fun a Santiago para pillar a Xaime. Xaime, meu amigo que nos faz videoclip, Xaime Miranda. Fumos de Santiago a Cannes, porque estábamos nominados ao do mellor videoclip. E claro, xuntas a miña vena, un pouco mezcla Jesús Gil con un gallego de non querer quedar mal, digo, como non vou ir a Pato, como non vou ir a Cannes. Entón, claro, venho de Madrid, vamos a Cannes, volvo de Cannes, pois, ás 12:00 da noite, durmo 3 horas para ir para Madrid o viernes pola mañá. O viernes pola mañá tocamos nun rollo de Radio 3 na Reina Sofía, pola tarde vámonos a Granada a tocar, sábado Sevilla, e antes vi para casa, e antes viña na furgoneta delirando. Entón, xa perdí, en plan de esa persona que está perdido. Pero, bueno, rock and roll, algo que sí. Rock and roll, pero... Que xa tes 30 anos, non? Sí, sí. Es 30 anos. Claro. Que ese é o rollo. Digo, xa, ahora xa, cunde me apretarlle para ver hasta canto aguanta. Hostia, tío. Pero, o sea, fíjate, a primeira fostes en tren, pero despois xa fostes cando... No, o sea, a primeira vez foi Coruña-Madrid en furgoneta para levar todo o backline, logo volver en tren, volver palo en tren e logo seguir xa furgoneta Madrid-Granada, Granada-Sevilla e Sevilla-Coruña. Sí, sí, sí. ¿Cantos kilómetros fixestes nunha semana, tío? Moitos. A verdade é que salir a me... Ora, non sei por que xa deixoume de aparecer eso, pero nos resúmenes anuales estes de Google Maps, pois, o Grappez de Google Maps, bah, puñeme de mentes. E a María, a nosa ciclista, o ano pasado, estuvo a coña, mandou un email Renfe, en plan, gracias. O sea, gracias por todo o que gastaste tal. E deron que se parece unha broma do Simpson, perderon a tarjeta Platinum de Renfe. Mandaron, sin pedir a nadie nada, mira, gastaste unha cantidad. Xuxo, por Dios, a ver se le paso un email. Unha cantidad desmesurada de cartos, toma a tarjeta Platinum de Renfe, gracias. Che joye como o rap de Spotify, pero era Óscar Puente, ¿no? Gracias por manter esto a flote. En plan, gracias. Eres, o sea, a única persona do Estado que ahora mismo está contribuindo a algo a que vai a ver o rollo público. Sí, ostras, sí, no, que fazemos, joder, moitos kilómetros, pero bueno, eu que sei. Pero, encantados, non é? Que dizer, manexades vos a propia furgoneta ou hai... No. Ahora estás seguindo con Rodi? O... Sí, pero bueno, empezamos a ir con Rodi a partir do ano pasado, mediados de verano. Porque te teño escoitado eso, de alguna escapada que fixaste, o sea, de algún bolo que deras, creo que era en Huesca, de eso, sí. Tamén falabas do concepto de lirio, sí. Destas últimas horas de viaxe. Buah, sí, sí, é verdade, é verdade. Na que a mente empeza, no, a non unir os puntiños. Sí, sí, sí, buah, sí, efectivamente, esa foi... Uf, das máis extremas, eh? Cando fomos tocar el 21, que veu ser en outubro do 23 ou así, ou novembro, eu sí que teño recordo das dúas últimas horas que xa era de noite e tal, de dicir, vale, creo que igual se me está indo, irremediablemente. É dicir, algún umbral ten que ter a mente humana na que se xa está indo a pinza e non hai retorno. Claro, ainda non me pasou, pero naquele momento era como, pues igual este é a señal. Porque era, claro. Sí, sí, era entre a risa e o llanto, pero constante, o mismo se me ocurría... vídeos de David Vidal que decía puñe esto, que de repente era como que estábamos haciendo con nosa vida, de repente rollo de vamos a morrer todos, hay que animalar, era como, o sea, oscilar en nada por unos estados de ánimo que no tiene ningún sentido. Pero... O sea, imagíname, ¿no? Agarrado volante, vamos a palmar. Sí, sí, sí, sí, sí, vale, sí, vale. Pero tal cual, ese era humor. Sí, sí, pero bueno, así que a partir do ano pasado empezamos a ir con Rodi, que de feito, que tamén aí ten su justicia poética, o noso Rodi é o meu caseiro, tío. A ver. É que a miña vida é moi raro. A miña vida é moi raro. Como que é o teu Rodi? A ver, era teu Rodi, o sea, xa había relación previa a había ser relación, caseiro. Como sí. É o tema? Aí, o sea, aí faltan puntiños, sí, faltan, sí, huecos. Sí. Por cubo. Claro, que cando conto só o titular, a xente flipa, claro. El, o sea, o meu caseiro é Jimmy, que é colega meu, que xa o conocía de antes, empezou a ser o meu caseiro, pois eso, cando me vim para aquí para Coruña en setembro do 23, outubro do 23, e logo foi Rodi. Pero claro, isto se te está un pouco contalo, pois, bueno, non é, o sea, é curioso, peculiar, pero non é tan raro, porque de repente nun concerto, por exemplo, se outro día en Sevilla, bueno, está aí con el merchandising Jimmy, que é mi amigo Rodi, e tamén nos vende el merch, e peña, ponse loca, se prepara loca, algúns que me arran, cabrón, pues, por defecto, por lo de caseiro, que se vaya muchísima gracia, que es como la primera reacción, cabrón, eso es una bastante... Malo porque caseiro, calquera otra cosa, o sea, como presidente de Intermon Oxfam, y también era medio caseiro, cabrón, o sea, eso es lo... A reacción base, digamos. Hostia, tío. O sea que está esa nada de declarar a furgoneta zona tensionada, ¿no? De algo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, no, la verdad es que es una figura curiosa, única, desde luego. Hostia, tío, el primer caso es, tío. Caseiro, sí, sí. De sí, Rodi, sí, sí, tío. Hostia. Cuando decías eso, ¿cómo son? ¿Qué decir? ¿Son lote de kilómetros? ¿Cómo es la convivencia furgoneta? ¿Tiempos? Como cabeza visible impós a ti o teu criterio musical, entendo que hai unha parte democrática aí. Ojalá fora como así. Vai? Como vai o tema? Ojalá fora un rollo tiránico de los buenos, de los de siempre. No, pues, ao final, bueno, sí que ao mellor hai veces que pues, vamos catro, non? Clara, María, eu e Jimmy. Si tres están moi a tope con escoitar algo, pues, normalmente o criterio do outro, pues sí, da igual, aí a democracia funciona tal. Pero normalmente acaba, sí, hai como unha especie de consenso, hai uns cuantos grupos que sí que nos molan a todos, porque era unha amalgama, pues, loca perdida, que sei, Marcelo Criminal, Amaral, tal, claro, de repente, ao mellor, veño arriba sin que se entere moito, poño Black Sabbath, pero a segunda canción é como, por Dios, quita esto. Claro, hai como, bueno, míticas dinámicas, pues, sí, mítico vacaciones en familia, pero todos os fines de semana. Claro, eu en mis anhelos, pues no, sería primaría un criterio tiránico amablemente, pero non tiña esa suerte. Entón, non tirades de radio ou de podcast, así, dijo incluso para librar a cabeza, ¿no? De todo. Tamén intentei... Que aí tamén pode haber drama, claro. Claro, intentei que entrase aí o rollo criminopatía e tal, e tampouco, porque, claro, que non... Aún parece que, claro, que o que todo escutando na miña casa é o que escoita, vamos, lo que escuta todo o mundo, lo bueno, pero, nada, Clara e María mareábanse cando había moito ensañamiento e tal na narración, será como nada. O consenso é Marcelo Criminal. Básicamente, a única cosa que escutar todos é Marcelo Criminal. Ese é o abanico de... É que xeo dicir, entonces, ti isto estás agora, joder, agora máis ou menos acabaste xira de salas, non? Agora xa empezas sí. Parte de sí. Festi, non? Tes o Compos Fest esta semana, sí. Xoves, falábamos. Sí. O 30 Benres, sí, claro, sí, o 30 sí. Benres. O despois te o surfing, non? Tes, sí. Bueno, empezas xa aí toda esa baña. Sí, sí, sí. Sí. Como é a túa dinámica, digamos, estou víndome a rutina pura, quero dicir, sí, de ensaios, porque, quero dicir, metes esas palizas, non? Como a que contabas a semana pasada, falábamos cando estábamos organizando o programa, de que eu xa en principio tiñades tamén ensaio. Sí, pero como ver, sí. Como vai esa parte? De canto ensaiades tres semanas? Cantas veces? Como... A ver, eso sí que depende un pouco, claro. Falemos porque... de logística. Claro, sí. Sí, porque ao final, claro, como... O sea, non é que teníamos aí un calendario moi fixo, por exemplo, a semana pasada tuvimos que adaptarnos, porque sobrevamos o Radio 3 o Mércoles, entón ensaiamos o día antes en Madrid, en míticos locales que se alquilan ali por horas tal. Sí que nos metimos moita paliza antes de empezar a xira para preparar o directo de ensaiar, pues, moitas semanas constantemente, logo, sin parar todos os días, non? Ahora, obviamente, sí que, no, polo ben do grupo, por seguir falando, non se seguir aguantando uns aos outros, ese ritmo baixou os ensaios, entón intentamos adaptarnos aos días que vayamos tendo libres e tal. É que no noso caso, claro, a rutina, que decir, hai para quen vale esta dinámica e para quen non. Nosa rutina é moi rara, é moi caótica, non existe esa rutina, porque claro, de repente, para mí o que sería un domingo é un lunes ou un viernes, un martes, e a partir de mércoles estamos, pois por aí adiante, sabe Dios donde, toma así un pouco cambiante todo. Pero bueno, eu como son así moi caótico e tal, pois a mí, ver, a verdade que... Jo, quero dicir, pero entre os ensaios estes, o apretón prexira, todos os bolos que estás facendo, que decir, ahora, como vos notades agora de sacar novo disco a este punto actual, que decir, ahora estará todo enjasadísimo, que decir, dentro que xa tiñades un directo malladísimo ahora, que xa... Bueno, sí, a ver, tamén, o sea, non é por redundarlo todo aquí tal, pero que nos tamén é certo que como executantes somos xente moi limitada, ¿eh? Entón, a xente, claro, a cantidad de horas que nos votamos, claro, se as vota King Gizzard, claro, notese moito máis o resultado, sabes? Quer dizer, no noso caso, fainos falta ese suposta exageración de horas para tal, ahora fainos moita falta. Porque, aparte, este disco, nos, originalmente, iba a ser, pues, o que dixamos nas entrevistas, plug and play, non? Chegar, veña, grabamos tal cual o sonido que quede recollido, que pasan os directos tal. E, ao final, non foi así para nada, está mil veces máis fino que facemos nos directos, entón tuvemos que apretarlle moito para, bueno, pues, para dar montado o propio directo. Entón, xa te digo, no noso caso, sí que... incluso se dunha semana para outra, ainda tendo bolos, un bolo ou dous, o que sexa, se dunha semana para outra non podemos ensaiar, buah, notase, notase. Notase, sí, sí, sí, noto máis inseguro ou tal, non... É máis, é un pouco máis eso, non? A sensación... Sí. Propia, digamos, que o resultado efectivo encima do escenario, ¿no? De ese rollo de decir, joder, entrar con máis dudas, digamos, a mellor alguna das partes que xa tendes marcadas de aquí firmouse un cheque. Tal cual, sí. Ostras, tío, é que che iba a dicir? Vale, falas de que non hai unha rutina, digamos, para parte de ensaio, digamos, unha vez que está o produto feito. Pero a hora de compoñer, non... que este é un programa de poesía, que sí, en teoría. Sí, sí, entón, ti ahora de compoñer, ¿no? A parte de letra, como partes da idea, partes dunha liña, partes do ton que queres tocar, do tema, cada tema é diferente, cale, digamos, claro. O método do que te sirves, o ser algo tan persoal, digamos, con claro, tan é unha boa cuestión, porque a verdade é que para o tema das letras e tal, nunca me preguntaran, eu, a verdade é que o que sea o método que uso sempre, tal, é sempre o mismo, que é que eu, pues, teño, pues, como todo o mundo, claro, as notas, o blog de notas do móvil, aí cheo de cousas que se van así ocurrindo espontaneamente, que logo cando chega pasa X tempo, cando se acabou de facer o disco, pois pues, sí que me dou conta máis ou menos das temáticas, ou de que iba, ou de que se ven reflexadas as preocupacións que tiñeron nunha época nas letras, pero nunca é que me sente expresamente un día diante, sabes, do ordenador ou dun folio en blanco e diga, non, xe vou falar de la fugacidade da vida, de la muerte, tal, eso sí que non me pasa. Pero, si te digo, no meu caso, sí que noto que llevo moito tempo, máis que tempo concreto, de estar todos os días sentado X horas escribindo, o que sí que noto que estou sempre pendente, sabes, como de cazar o... Aberto, dejamos a recibir, non? Aberto a recibir, digamos, máis... Eso sí que é certo que lle dedico moito tempo, é que estou como comía sempre alerta, digamos. Pero non é que... Igual debería facelo, pero non é que teña ninguna liñas temáticas claras a hora de escribir, ninguna rutina como tal de facelo. Pásame que a posteriori, si me dou conta de, buah, pues, estas canciones que saíron nesta época falan moito disto, porque é unha cousa que daquelas que tiña preocupado, ou que sexa, pero é todo así bastante logo. Hostia, esa relación que tens, por exemplo, que as letras, ti notas que Grande Amor que che devolve algo que non pensabas, que dicir compós, non, está eso aí, obviamente sin este partícipe, non, do entendo do que vas escribindo e demais, pero despois tamén tes esa mirada con respecto unha vez que está terminado de dicir, hostia, estaba pasando isto. Non sei. Sí, pásame claro, co paso do tempo que a mí, por exemplo, casi que o segundo disco, que para mí son dos tres as que máis me gustan, é o que a nivel así pues lírico, por chamar de alguma forma, é o que ten máis, para mí é o que ten máis sentido dos tres, o que máis guai está. Ostras, que como, bueno, pues, como se me ocurriría isto, que paranoia estaría na cabeza nesse momento. Eu creo que nesse sentido o mellor que me dá a min, a ver como vou explicar isto, o mellor que me dá a min de volta Grande Amor, en tanto que o proxecto no que volco toda esa ansia escritora, é o feito de poder pues sí, poder escribir, poder materializar de alguna forma o que a mí sempre, o que me gustou sempre escribir. Es decir, eu, de feito, de cara, nos coñecimos nós, eu tiña, era ese joven con deseos de ser poeta, que é prácticamente a peor cosa que poda haber baixo as estrellas, polo menos así era no meu caso. E agora dome conta e, eu, en tanto que escritor así a palo seco, son malísimo, moi malo, porque teño en canto me poño a escribir, non sei se é unha paranoia tal, pero tamén é unha cousa real, non? Cando me poño a escribir, estou no mood mental, estou no ánimo de, veña, vou escribir en tanto que escritor. Buah, vale. El resultado nunca me gusta, nunca. Sin embargo, en tanto que escritor de letras de cancións, bueno, estou moito máis cómodo, creo que non sei se parece a alguén desde fora ou non, pero me entendo que sí, como que ando un pouco máis na fina línea entre querer ser demasiado pretencioso ou demasiado pouco pretencioso, pecar un pouco dos dous lados, como que me costa isto que dice xente de atopar a súa voz, sabes? A hora de escribir como tal, non son capaz, pero encantame escribir, o proceso de escribir, jolín, eu que sei, sempre... Escribiste lindo. Sempre, joder, non? Sí, decir, desde... sí, pero do único que me empezou a mí a gustar, é do único que estou medianamente orgulloso é desde que empecé a escribir en tanto que letras de canciones. Pues a mí é o que más me dá de volta, o feito de tanto con Grande Amor, como con Oñatolá, como con Rostedos, en xeral, logo. A hora de fazer letras, o que más me reporta é o feito de pues, poder estar un pouco satisfeito da miña labor de escrita. Por exemplo, xa, yo sempre gustou, jolín, logo, literatura e tal, pero sí que noto que hai como un certo sí, traxe unha certa impostura cando intento escribir o marxe da música, que eso sí que non teño na música. Que supoño que a xente que lle pasa ao revés, claro, pero a min é así. A min pareceme totalmente máis complicado o paso que diste de joder, de cando faz música, por varias cuestións. Primeiro, de como ten que casar eso, porque ten outras normas, obviamente, opera en outro plano. Despois tamén pola parte, joder, meramente expositiva. O sea, que decir, o libro, dentro de que podas recitalo, expoñelo como queiras, aguanta moito máis que ti mismo no encima dun escenario xa expoñendo iso, eh? Quero dicir, joder, isto é totalmente personal, eh? Pero, dixo, a vista das túas letras, eu flipo ca capacidade expresiva propia, joder, desa dentro de que hai temas de todo tipo e demais, eh? Como que era Mornelo, sí, sí, sí. Dentro de que podas dicir isto é máis broma ou isto é máis duro, sí, e tal. Sí, sí. Pero, joder, tío, dentro de iso, a mí parece complicadísimo esa capacidade de apertura expresiva, sabes, de expresar esa parte neses términos, quero dicir, poder escribir desa forma e que todo funcione, tío, non sei, a mí pareceme que mejor agarrotaría moita máis a man a hora de escribir eso, sabes, e seguramente me iría a outros sitios ou a hora de expresarme eses términos tan persoais, tío, que o contrario, tío, de decir, a mellor pues un libro, pues escribo, tío, gracias a Dios a que nadie lee, pues no pasaría nada, ¿sabes? Pero ir a joder un cubata o un bochinche mientras a la gente tocando siempre hay, parece muy mucho más. Pues qué curioso, claro, supongo que ahí también entra, jolín, qué bonito que te parece eso, claro, a mí ahí ya entra a percepción de cada uno, porque para mí, yo acuerdo, jolín, de cuando eso, empezar a escribir, xa non só para letras, digo, antes de empezar a escribir para letras, cando tiña un WordPress, digamos, claro, para min, aí pues, pasábame eso mesmo contigo, que dicía, guau, joder, que fora a Foz, desde Burela, tampouco é tan longe, pero, bueno, Poncho, a 17 anos, era medio aventura, en bus, comprar o inflamable, cando saíra en 2012, foi 2012, non? 2012, sí. Tiña tamén un segundo de bachiller, claro, sí. E acordo de ir eso, un bus a Foz, volver tamén no bus lendo tal, e dicir, buah, teño que fazer algo que se parezca a isto. Este hostia, porque aparte, claro, tiña ese rollo que tamén, así un pouco, non sei se tía comparación, claro, che mola ou non, pero a mí como que me recordaba un pouco ese rollo de Rosel, tal, que a mí molaba moitísimo daquelas. Total, sí, claro, sí. Ese punto... O sea, a mí pasou o mismo con Rosel, que así, claro. era o camiño, sí, sí. Claro, entón era como, buah, que teño que fazer algo así, tal. E tamén que naquela época eu estaba, estaba completamente loco con Terbutalina, que tiña unha lírica medianamente parecida, era como, guau, tío, tiño que conseguir fazer algo así. Claro, cando intentaba, eso eran resultados bajísimas tofas, unha cosa terrorífica. Sin embargo, claro, como, non sei por qué, sáleme por máis fácil o outro, logo o registro meu, que tampouco está tan longe de eso, pero sí que é como un pouco máis de agotamiento existencial e tal. Claro, pues tenía como, buah, sí, es que sí que si intento hacer de otra forma, no doy. Por eso te digo que, para mí, en mi caso, las canciones sí que me permitieron un rollo de decir, ah, vale, esto es mío, que esté mejor o peor, pero sí, este es el rollo por lo que me gusta tirar y tal. Cuando escribía sin ser para canciones, pues eso, bueno, va, pues tipo imitar o estilo de Samu, o de repente descubría a, el que sé, de aquellas. Por un profesor que tal, si a Kerouac, pues veis, puedo hacer todo lo mismo, sí. O sea, como que no, básicamente no, era no, digamos así, tal. Entonces, sí, supongo que... Joder, curiosamente, tío, o sea, xa che teño visto a unha vez, non, falar de... Porque constame que tamén che flipaba, todos pasamos por eso, pero... O Bukowski, ¿no? O sea, cuando eres adolescente, malinterpretas Bukowski, ¿no? Que decir, sí, por menos. Sí, sí. Con tiempo puedes volver a él y quedarte con cosas bastante salvables, tal. Sí, joder, sí, sí. O Kerouac, o que falas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vejo muchas cosas dos beatniks en la lírica que hay en Grande Amore. Que caray, decir, qué guay. Joder, tío, porque hay ese punto de. Que no sé cómo decirte, tío. Joder, me estou metendo en terrenos que... No. Non debo, no. Pero, por exemplo, unha cosa que a mí me flipa, que pouca xente é capaz de facelo e que tiña sentido, por exemplo, eu uso, eu non sei como, como de, seguramente tengo algún tipo de categoría que se poda expresar de outra forma, non? Pero o uso de palabras grandes, o uso de palabras absolutas ou rotundas, non? Os todos, tío, sabes? En plan, todo é pouco, todo é demasiado, todo é de broma, ou sempre, tío, sabes? O sempre que está moi presente no, no teu... O sea, en moitas das túas cancións, ese sempre que é totalmente abafante, sabes? É totalmente... Sempre se presenta como unha idea de agonía, ou sempre hai ese punto aí tal. Joder, facelo é que non sexa vacío o nivel de expresividade que ten as cancións, a mí parece unha puta pasada. Como chexas a eso? Quer dizer, cando leo as letras tal, digo, joder, ten que haber un nivel de liberación a hora de escribir, de romper. Porque é moi fácil que podas escribir eso e dicir, va, voulle dar unha volta ou así. Pero chegar, ter esa esencia de tal, e que sea, tío, é eso, tal cual. Non hai máis que lle podas meter, ni hai máis que lle podas quitar, tío. Está... Pou, que guai, jolín. Non sei, tío, pero como eso, unha vez que tes a canción feita, miras a letra, como a retocas, ou como... Claro, como esa parte de selección? No meu caso, sí que, por exemplo, neste último disco, o terceiro, cambiou un pouco, porque xa intentaba facer un pouco máis musical, enténdase pelo menos hip-hop bases que os outros. Entón, xa foi un pouco diferente, pero hasta ese momento, eu realmente, tal, era un proceso medio raro, no? O sea, era un proceso, pues, sí, muy, que viña, creo que, moi herdado da tradición, pues, eso, do hip-hop e tal. Eu, non é que tuvese nunca unha canción enteira, ou que sea música, unha base tal, e veña. Agora, teño unha letra para que encaixe neste tempo que hai aquí e tal, sino que eu collía, pues, loops, basicamente, e sobre eses loops ir facendo letra. A maioría de cancións saliron así, é o 90. Así, así, hostia, vale. Era como, pues, sí, eu supoño que está como, pues eso, como fará o Heavy, como fará o Rebelde do Inframundo, tal, que, pues, ter un loop e logo ir tirando. Encima. Sí, soltando tal. Eu xa chego, no meu caso, claro, que, joa, por unha parte, agrádame moito, claro, cando a xente fai así como un mojolín, reflexións, que non falo de reflexións tan profundas, as letras por tanto en tú, pero quero dicir, como que cando se menciona algo de iso, é moi bonito, é moi agradable, pero por outra parte tamén me sinto xa non impostor, sino vacío de dicir, guau, igual son tonto, porque é que non, o sea, no meu caso, non, o sea, cero, hai cero reflexión. Siga a posteriori, leo e digo, dios, canta, eso, canto término absoluto, pero xulche, por dios, que no momento é cero. Sabes, como, todo intuitivo totalmente, pero a nivel que a veces digo, joder, pero claro, pues, debería hacer las cosas más conscientemente, porque hay que hacer, o sea, yo por eso es que difícil, joder, o difícil, a mí me parece, o sea, he dicho en el sentido de, porque falando con outros grupos, non, cando van facendo outras cousas e tal, e ves que queren o que dis ti, quero facer outra cousa, porque a min tirábame eso, tío. Pero saber escoitarte a ti mismo das cousas máis complicadas. De feito, que lixo preguntar, joder, ahora, sabes, terceiro disco como Gran Amor, digamos, como te afecta a hora de incluso de compoñer, de escribir, a idea de que sabes como recibe a xente a cousa? Xa. Hai unha parte aí que dis ti en plan de joder, a peña díxome, teño este feedback con respecto a estas cancións, isto con respecto a outras, a hora de compoñer, porque dá sensación de que non, o sea, dá sensación de que o man, que está, que se mantén, sabes, a salvo, a cousa. Sí, eu aí creo, isto, de verdade, non o digo en plan aí Guardiola, falso, ni nada de eso, pero sí que creo que non, o sea, vamos, eu creo que hai moitas cousas de desde que saleu Grande Amor, que hai moitas cousas que non foron mérito meu, sino que foron circunstanciales de cando saleu o proxecto, o momento no que tal, empezou a escutarse no COVID, empezou a ver bolos de un, que son moi asequibles para un grupo que era unha persona con sampler, que era moito máis fácil que de repente levara daqui de Ría a un sitio porque eran 9 personas que veñen cada un dun lado. Quer dizer, hai moitas cousas que eu creo que foron vindo e que non depende de mí. Ahora, o que sí que é verdad, que sí que estou, jolín, orgulloso e tal, é que, nese sentido, que da igual, que o sea, da igual, é un orgullo, que non vale para nada, que a veces estou na cama e digo, guau, sí, pero só vale para eso, que é o de, sí que non prestarle moita atención ao que a xente esperaría do proxecto, ou ao que a xente máis gostou do proxecto, porque ainda a día de hoxe, eu noto moito cando vamos tocar por adiante, o disco que máis se vende é o primeiro, o que máis gustou a peña foi o primeiro disco, as cancións de feito máis desenfadadas, máis, que era así como máis coñero, máis chavacano, máis tal, foron as que me vi entrou a xente, joder, perdón, pues é tan sexy, vémonos no baño, tal, esas son as que lle gustan a peña. As demás, pues sí, hai un fondo de armario que tú dices, Dios mío, que delicatese, pero a peña aí na día de hoxe nos conciertos é, pero toca, non sei tan sexy. Claro, a min, as cancións, pues non sei, non, a día de hoxe non son as que mellor gustan porque foi derivando o meu gusto de cousas pues, máis pesadas, máis oscuras, máis tal. Entón, nese sentido, sí que, claro, na miña, a miña cabeza aí opera un pouco de decir, no, vamos a facer o máis oscuro, o máis raro, o máis que me salga a mí no momento, claro, tendo en mente que, no, ojalá, que, claro, para mí eso a tope con que lle gusta a peña, con que fose lo máis masivo posible todo tal, pero sí que me gustaría que si sigue funcionando, de feito, en parte moita xente sigue escoitando o proxecto, xa sigo pola rémora do primeiro disco, porque tanto o segundo como o terceiro flipas un cubo baixón de, a nivel de entrar ya xente, flipas, pero o sea, todo con eso. A top, sí, pero infinitamente menos. Normal, tamén, jolín, porque de repente é unha cosa moito máis oscura, moito máis rara. Pero, eso sí que... A ver, non sei, bueno, sí, nada, sí, tentas as cifras. Sí, logo. Supoño que cando algo é tan grande, o sea, cando algo supera, digamos, un tal, e hai un público un poquinho maior, pues a mellor hai un tipo de público que é máis easy listening, justa lle a mellor unha cousiña máis... Exacto. O sea, pues tamén a parte emotiva de descubrir isto nese momento... Eso, exacto. E teño un cariño especial, sabe? Claro, a xente que lle gustaba o Life in Catoira, hai que dicir, pues... Claro, claro. Pues, perfecto. É que te vou dicir eu. Eu creo que eso pasou ya a moitísima xente, quer dizer, eu, claro, para min o traballo máis fino, o máis top de Tributarina foi o, se era o quinto, o Automano, que era o quinto, o cuarto ou quinto. Sí, claro, iso é increíble. Bueno. Claro, pero moita peña era como, Rajoy, yo te quiero, que atópico, que genial, sí. Jolín. Pero claro, eso é mítico, o sea, eso pasou siempre, quer dizer, non é nada novo. Claro, ten sentido, porque incluso nos mesmos somos tamén hai unha parte, bueno, eu no meu caso non, porque eu son para as escoitas son bastante raros. Suelen gustar nos discos que menos gustan, ou que son objetivamente os peores de certo. Pero sí que é moi habitual eso, non? Dicir, joder, isto xa non era o de antes, sabes? Sí. Pero no vos o caso, tío, non me jodas. Pues tío, todo o coño é mítico. Orgullo de querer ser más punky o más especialito que el vulgo, ¿sabes? Como de, vamos a seguir haciendo bizarradas o más oscuro posible, jaja, qué bien que no nos vendimos, a nadie, que casi nadie importa que nos vendamos o no. Pero sí que es un mecanismo raro porque luego en mi cabeza tampoco es buscando abiertamente una confrontación de no, hay que romper con tal, no, es simplemente de, buah, pues si esto cola, y de repente la canción que pecho el tercer disco, Flor de un día, que si das más duras as cousas que fixemos. Se esa canción pa a xente é un novo perdón que sei tan sexy, genial, ojalá o sexa, non vai ser, obviamente, non é imposible, pero poñe como, genial. De hecho, recórdame moito ao documental este dos estudios que fixera Jim Jarmusch, que salía falando, non sei se era propio Iggy Pop ou dos outros tres, que dicía, claro, nós a hora de compoñernos, eu que sei, estábamos ali encerrados os catro, ali en un árbol, na casa, tal, o sea, non tiñamos ninguna teoría detrás, nos pensábamos que estábamos facendo cancións de Dolly Parton, e logo íamos tocar e a xente flipaba, porque estábamos aporreando contenedores vestidos con purpurina e berrando, pero para nós era unha canción de Dolly Parton. E xuxe, por Dios, que entendo eso, ese mecanismo, digo, claro, non pasa, me tío, seréis Pablo López, ¿sabes? Después es tonto. Y digo, guau, no estoy presionada a Pablo López, el terror. Pero yo chico en mi cabeza, es como, sí, ¿no? Más o menos, parece, si algo bien. Joder, Nuno, nesa oscuridade que falas, non? Cara a que consideras que está indo o proxecto, non? Uh-huh. Digamos, a ese somos máis oscuros. Creo que te está comentado que tamén hai influencia tamén de María, de Clara, non? En certo modo, por lo menos, uh-huh. Chegar aí pola parte... En la que sea máis orgánica, non? A mellor de... Sí, de son. É curioso porque no noso caso hai moita hai moitas contradicións e anomalías xuntas. O que nos permiteu, en efecto, facer o rollo pues, máis instrumental, esa, máis denso, máis oscuro, tendo máis influencias de metal que antes, é a incorporación de Clara e María, que Clara e María son refractarias total a esas influencias. Eu, eso, cando vamos a Furba, quero puñelles o Venom ou Discharge ou así, elas é como, tío, quita isto, o sea, quita isto, por favor. Sabe? Non... Pero ao mesmo tempo, a hora de tocarnos un trasunto deso, sí que fai gracia. É como, ah, é divertido, pó directo. Pero isto non podes escutar na casa, non podes escutar Zeke, na casa que me dan mal. O sea, que... Entón, claro, ao mesmo tempo tamén son como contrapunto, porque eu tamén, si me enroco de no, pues esta, vamos a baixar a voz na mezcla desta canción, darlle máis fuz á guitarra e tal, e veña, canto máis, roto todo, mellor. Pero de repente era así como, no, vamos a dar un pouco de relax aos oídos da peña, vamos a rebaixar un pouco, vale, veña, lo rebaixamos. Entón é como un equilibrio, que o mismo que permite que o proxecto vaya hacia un lado, é o feito de que veña doutro, que veña unha... A nivel composición, a nivel da propia letra, é algo que tamén, o sea, entrades os tres ou entras ti e tamén te ves influenciado pola súa presencia, pues, digamos, como funciona esa dinámica? Aí pasa unha cousa que é moi curiosa, que eu, pásame igual a nivel musical, pero que a letra, claro, como é o que máis pasión lle pos, o que máis pos de ti, pois ainda notas máis. Que é que eu, por exemplo, non son capaz de escribir sendo eu o único criterio, sabes? É dicir, sí que non me gusta. A mí non me funcionou. É os resultados que vim de facer eso, non me acaban tampouco de gustar. Os procesos completamente colectivos de creación dunha letra tal, porque sí. Creo que se acaban levando a la nada. Sí, sí. Sí, ao final non ten identidade. Ou é probable que se vaya cara a eso, dentro de que exacto. Poda haber excepción. Sí, pero sí, exacto. Más... No mellor dos casos, Gigatrón ou el Reno Renardo, cando é máis fino o rollo, e nos peores a unha pretensiosidade terrible. É como que eu... É como vivín eu. Pero tamén é certo que non son capaz, xurxo, que non son capaz de facer unha letra defende la muerte ante que me faiga falta si todo recibiendo feedback negativo. Xurux, son incapaz porque digo, sí, efectivamente, pueden ser terribles. Entonces, eu, tanto Clara María como Jaime, que nos faz videoclips, que é moi amigo meu, Lucía Hidalgo, que dedicamos a unha canción que tamén é moi amiga miña, eu creo que, de feito, os primeiros aos que lle mando as letras son Jaime e Lucía. É raro, vino, jolín, co paso do tempo, ao final, xa temos consello. De pico, canciones editadas, no son muchísimas, pero se van a sentir alguna. Es raro que si les salta algo que a Jaime Lucía que no les guste, es raro que acabe quedando. Es raro que acabe quedando la letra, porque digo, sí, claro, puede ser. También creo que es porque, en ese sentido, tengo suerte de que hay gente que tiene mucha afinidad. A lo mejor, no 100% en que nos gusten los mismos escritores o as mesmas películas, os mesmos grupos. Pero sí que a nivel humano temos como moita conexión. Entón digo, vale, sí que entendo o que lle pode chirriar aquí a este ou a este outro. E si, por exemplo, a un dos dous lle falla algo, pero o outro ve moi claro, bueno, suspendes un pouco o juízo, esperas sí. Un pouco de tempo. Pero si os dous, sí, tempo pasado, Si os dous hai unha parte que non lle escadre, digo, vale, no, isto ten que ser... É criterio decisorio, eso, vamos, dejamos. Sí. Serve como para tomar decisións. Sí, é que a mí... Pasa igual que a música, xuro, xa non sei se é porque, non sei se por fora bromas, por unha propia carencia de algo tal, pero a veces escuta a peña falar, que está como moi convencida de que algo está guai, e eu non son capaz de dicir, non, se esta letra está ben, está genial. De feito, de vamos enchernos e vamos falar de cousas, eu acordo de estar gravando a canción, a punto de desbotar a idea, e Andrés, que fai os coros, que é o baixista do Yotolá, que fai os coros nesa canción, dicendo, sí, eso é moi divertido, está ben, deixa, eu, seguro. Sí, deixa, que de xample. E mira, é das que máis lle gusta a xente. Eu non son capaz de ter esa seguridade, porque sí que é certo que, claro, dá un pouco o rollo ni lista moi fácil de, bah, sí, claro, pode estar ben, pode que non, eu que sei. Porque que basicamente é como, sí, que é moi difícil saber xa non, xa, que, ni siquiera que vai funcionar, nem é por funcionar, porque lle gusta a xente ou non. Incluso a mí mismo, que as cousas que faigo eu, buah, costa-me moito, porque sí que creo que as letras de outra xente ou que a música de outra xente, sí que creo que podría colaborar nese proceso de composición e tal. Agora, a fazer as miñas, buah, costa-me horrores. Fai pouco foi a presentación da antoloxía esta que compilou Xavier Cordal para Reixa, e na presentación, falando ali con Reixa, dicía, ah, teño sempre clarísimo que algo sacar algo, se a xente non me gusta, buah, que se joda. Eu como, uff, eu nunca pensé. Uff, que vértigo, non? Que vértigo. A mí pasa mal, sí, non sei sí. Se é un rollo generacional, que seguro que sí, que a miña quinta, pues sí, seguro, quer dizer, eu creo que hai unha necesidade de agradar que ao mellor non había antes, que nese sentido é cero... Sí, antes non estaban expostos a miles de persoas no seu baño, sabes? Cando había un móvil, non había un móvil que che dicía en todo momento... Es, claro, é polo feedback. Sí, pode ser por eso, pode ser por eso. Que a parte de exposición aí directa. Son... Claro, eu paso, me digo, guau, eu non... O sea, nunca pensei eso, digo, guau, paso que esta atención, e se a piña non me mola, que se acorda. Que a mí tamo, estamos facendo un producto que podría parecer que ven desa idea, porque, claro, querendo facer algo family friendly non faz, joa, grande amor, claro, como concepto, iso, como producto tal, é medio extraño. Joder, pero ao mesmo tempo, te digo que, se era a parte de expresión interna, quero dicir que unha... Joder, cando a gente se está abrindo da forma que te abres ti moitas cancións, tío, de... Joder, que hai moito de algunhas cancións, tío, que falan desa rayada, dese falar interno que tens, sí. Tío. E cando eso compartes, tío, quero dicir, é unha parte que obviamente busca... Compártese porque se busca unha conexión, quero dicir, a xente, joder, ti como persoa que estás coitando, empatizas por tamén por esa parte, non? De, que é unha búsqueda de conexión, que non é algo desto de... Eso, non estou facendo isto de espaldas o público, soltei vos isto, marcho. Joder, os directos, hai moita vontade de conexión, quer dizer, moi sí, comunitario, que joder, quer dizer, non. Que moitas veces eu tamén digo, non será, que seguro, non será unha especie de exercicio compensatorio de busca de aceptación da peña, se eu noto moito, digo, teño necesidade constante de que nos directos a xente este como... mostrando moita euforia, como moi animada, como moi tal, porque que senón dame unha tristeza, pero xenuína, xulo, xa como de, buah, necesito que, sí, que haxa algún tipo de afecto de volta. Sí, que despo... sí. Que eu ves eso que comentaba, no, de Jim Morrison, que cantaba de espaldas, que daba igual todo, botaba a miña puñeta a peña tal, e digo, eu, que me flipa eso, e mola, o rollo punk que min, claro, que vou dicir, eso encantame. Pero por vexo me oí e digo, no, si non estou tendo todo o cacho, como unha aceptación enorme, e de feito, pasan moitas veces, que todo no concerto, e todo me parece pouco. E acabamos a última nota e digo, esta, guau, non, hoxe non estaba, hoxe non, hoxe a peña non entrou ben. Logo vexo stories e tal, dios endemoniado perdido, claro. A berros, pero para mí sempre é como pouco. E supoño que nas letras tamén, por algún motivo, tamén debe ser, xurro, como a miña forma de buscar comprensión, apeño o feito de abrirse así e tal, tamén porque, esto, joa, digo moito, non quero repetirme, pero é certo, eu, no escenario, bueno, que sei, pues, sí, ainda salto, berro, tal, parece que tal, pero logo sí que no meu día a día son unha persona, buah, pues, máis ben introvertida, é que me costa, pues, si abrirme así de primeiras, pues costa bastante. Entón, claro, teño esa vía de expresión das letras, que é o que dicías tú ao principio, de igual, estarse abrindo tal, claro, que para min é o normal para min, porque é o ámbito no que eu faço, entón, é como se de repente me, sabes, fallase esa pata da miña vida, como uff, a ver se queda aí, pues, si queda putada. Sí. Con tantos, quer dizer, como te diría, a ver. Pregunto desde descoñecemento, sí, sí, sí. Eu nunca fixen bueno, hasta recentemente un dos últimos libros que fixen sí que un poquinho mostro asomo a patiña un pouco, non? De cousas máis persoais e demais. E xa estou notando un pouco como vai o tema. Sí. Dentro de que fixen poucas presentacións, vendo como vai o tema. Joder, como é facelo tantas veces, xa vou a cuestión de volumen, de facer letras que che interpelan tanto a ti, tantas veces e convivir con sensación de autoexigencia como tan grande como decir, joder, estou chamosando isto, audiencia, hoxe non estou sentindo que conectemos da mesma forma. Claro, é que eu decir, eu, há moitas veces que eu sí que noto que decir, va, o sea, hoxe estou non facendo en piloto automático total, non por nada, senón porque, claro, é imposible estar extasiado sempre de, claro, ao final é unha letra que, jova, está repetindo centos de veces, o sea, a de, eu sei, esta pena que a veces teño, que esta pena, claro, esta pena cantas veces, no, decir, mire, entre ensaios, está, va, miles de veces. Que tampouco me pasa eso que dice moita xente, por exemplo, dice moitas entrevistas, muchachito, boa, eu de siempre que quiera, odio esa canción, non me representa nada, non me gusta facela, eu eso non me pasa, así que xa chico, como vexo que a xente lle entra ver, digo, bueno, adiante, tope, e poden a vena que da bien e tal. Pero sí que hai veces que, obviamente, moitas veces, que tú estás facendo... Claro, a letra é como pura, non sei como dicirlo, a interpretación é xa memoria muscular do corpo, sí, sabes? Sí, de, incluso a parte emotiva é como memoria muscular. Pues, claro, é genuinamente emotiva, pues, en veces contadas, pues, porque de repente... neste concerto están Dani e José, os meus amigos de sempre, que puderon vir despois de un certo claro. tempo, entón esta canción que me recorda a tal, hoxe é especialmente tal. Pero, sí, en ese sentido, creo que se parece bastante, dá a impresión, sin ter estado nunca nese mundo, a como lle pasará a xente do teatro. Ao final, a... Total. Dez o quinta vez que faz a casa de Bernarda Alba, é imposible que xenuinamente chores. Pero... sí que ao mesmo tempo interiorizaxe tanto o proceso, o mecanismo tal, que sí que xenuinamente choras. Bueno, pero... claro, é que aí hai traballos, claro, que é como... Teño falado así con Peña do Teatro a propósito de cousas como esa, non? Que é unha cousa que me fascina, de sexa emoción de chorar ou outro tipo de emocións sí. para que resulte genuino. É claro, que falan de todos os exercicios que hai para eso, que é como dicir, vale, pues eu teño que conseguir en esta escena para sí. que eu este nesta intensidade hai 5 minutos previos ou o tempo que sexa no que eu teño que estar entrando nunha serie de exercicios sí. para que cando chego eso se hai ese cachiño de verdade aí. Ao mesmo tempo, pareceme unha puta animalada, sabes? Porque en plan de, tío, non... é unha exposición, joder, é que é un rollo físico, xa propiamente físico, tío, que é desgastante, que flipas, tío. Decir de... Sí. Eu, vamos, creo que é que, claro, dame certo... pudor, entre comillas, verme eu falando neses términos, porque digo, vai parecer que é como todo un rollo funcionarial, pero é que non é, o sea, ou dices, va, vou fazer esta canción que solo vou executar 8 veces a miña vida en público, ou faz ese extremo, ou faz outro de, pues, as que veñan e intentar pues, dar de min o mellor que poida as veces que tal. Si, eu creo que é que non hai, no, chico, no meu caso, sí que eu noto, que moitas veces é por puro, sí, é pura memoria física do corpo, sí. de, ai, ora, apreto aquí a berrar, e hai veces que o mellor, claro, mítico, tú estás aí pues, un pouco máis de dicir, non se leu moi ben, ou se quedou así un pouco medio gas, e de repente ven alguén, dios, como emocionei en este cacho, tal, joder, genial. E outras veces tú dices, dios, dímolo todo, e a xente non deulle un pouco máis igual, pues, vamos, é máis clásico que nada, vamos, pero sí. Outro día sentía ya a Bad Bunny falaba, non, sobre o tema de que do difícil que era para él o tema do directo, non, que era na parte que él non sei como expresaba, pero dicía algo tipo, aí é onde sei que isto é un traballo, non, en plan de a parte de execución e interpretación en directo, non, e que a parte do estudio para él seguía sendo esa parte ou ser el considerala máis creativa, así que era como a parte que consideraba, entende esa idea, máis hobby, non, nesa parte na que a idea de que sería algo que seguirías facendo ainda que non fose o teu modo de vida, non? De considerando o traballo como esas cousas que faz porque che pagan, senón non as farías. Sí. Que parte, hai unha parte da música que consideres máis hobby que traballo ou que dijamos, isto vaime solo e ojalá fora isto solo, e outra que dixas en plan, bueno, isto é algo que teño que pasar. Xa. Por exemplo, o día do teu cumpleaños falar con un tipo. pero ao mesmo tempo, eu aí noto que hai unha roubar, percepción distorsionada da vida que eu tuve sempre, de serie, logo, que encaixa moi ben con eso. Quer dizer, para mí, entendo o que dice Bad Bunny, pero eu, incluso, o directo, Joder, disfruto moito toda a experiencia. De repente ir a Granada, de repente estar en Sevilla. Dormir, sí, 5 horas para ir para non sei onde, pero incluso esa forma de acabar reventado, non sei, gusto, xenuinamente disfruto, es por como son eu, por experiencias previas miñas no mundo adulto, sei que outro traballo, que eventualmente vou ter que telo a forza, porque estou un baile para sempre, a min, angustiaríame moito, sabes? Sí, supoño que xa por unha concepción da vida torturada, tal, pero pasa moita xente que disfruta da vida que implica a nivel caótico isto. Moitas veces penso, levamos uns cantos días fora da casa todo reventado, dios, como me molaba ir pa Burela opositar e ao carallo. Claro, se realmente quixera, faría algo, o sea, como que gusta meter esa válvula de escape pa soñalo. Gusta meter eso aí como unha habitación de decir, ai, sí que... Sempre queremos estar noutro sitio, sí. Exacto. Sí. Esa idea de bueno, ahora estou aquí, pero, claro, joder, que ben estaría se tuvera... Eso, que idílico sería estar eso, en Burela e indo, eso, os viernes ali con Jota o que va. Xa, para se quixera facer eso, faría algo, o sea, encaminaría a miña vida a eso. Eu, xa, xa, aparte, gusta tamén, jolín, moito o de... A parte do estudio, cae moita xente que é como, como que ten unha certa aproximación aí tensa, de distancia co tal, eu, se pudiese estar seguido grabando, sí que o faría, porque é divertido, tamén ten sorpresión, claro, porque é que vai quedar plasmado e tal, pero gustame moito, mas xigo, logo de ir tocar e tal, gustame, paso moi ben, entendo... Claro, ese tipo de perspectivas, pero a mí chico, é que disfruto eso. E sobre todo, eso, que non me imagino que se te confío outra cosa, fareina, obviamente, non é que me vai a botar aí a morrer moco de esto, pero sí que non me imagino outro modo de vida, outro planteamento de vida, no que estaría pues, máis cómodo ou con menos, non sei, con menos angustias co día a día. A min, en certa forma, xa chigo, o feito de non saber moi ben como vai ser a semana que ven para min, pues, gusta. É que, sí, non sei, ten algo que me... Joder, é curioso, porque nas letras, o sea, ao largo dos discos, sí que permanece unha idea de... A idea de esperar, en plan de... Como de promesas incumplidas, non? De dixeronme que as cousas iban a ser dunha forma e son doutras. Esas expectativas... non sei, tío, como ves agora, digamos, agora co bajaxe que xa tes como con grande amore, decir, como convives con respecto a eso, non? Dentro de as cantidades de mentiras que nos foron soltando de cales eran os pasos a dar na vida e demais. Sí. Como visualizas agora que xa tes 30 anos, non? Claro, é que efectivamente esa é a situación, claro, que agora está como a balanza eterna, por un lado, efectivamente, sí que, pues, home, hai unhas certas ansiedades que con 21 anos son máis grandes que con 30, é certo, dache unha plomo tal, pero tamén é certo que cada ano que pasa tes un ano máis, obviamente, eso, a matemática aí é... Matemática, sí, hasta aí está. Eso, aí non falla, é, claro, é un ano máis que estás estirando a... si esa especie de ensoñación post-adolescente de, claro, dedico-me a ir por aí adiante, claro, tocar con a Cami de Turbo Negro, que é genial, pero claro, tamén por un lado dices tú, isto, home, en algún momento acabará, e se acabase aos 27, bueno, pues incorporaste a unha vida de adulto funcional, a día de hoxe con 27, 30 anos, moi fácil, claro, pero con 37 xa non é o mismo, con 47 xa é unha animalada, quero dicir, sí que é unha perspectiva que teño moito de dicir, vale, son claro, consciente de que eso, jolín, é un pero a moitos niveles, logo, é un modo de vida que sí que é dificilmente aguantable no tempo, tanto a nivel físico como de que a propia xente siga tendo interés en verte pasear, porque eso non pasou nunca, non vai pasar total, no, pero, claro, olvídate, olvídate, home, quero dicir, sí, o... Por favor, tío. Sí, o... Pero, quer dizer, obviamente... É que, claro, aí pasa unha cousa. Dentro de Rayada, eu entendo que podas, joder, ter preocupacións e tal, porque é de natural preocuparse e tal. igual non é o meu rol dicir isto dentro deste programa ni nada, bueno, este programa, sabes, que si. Sí. Non vas ter fallo, non. Que non sei se. Isto supoño, ora sou este pureta que te dice de que va a vida, non? Que si. No, no, no. Pero Nuno, tes o máis difícil que se pode ter, o sea, o máis difícil, o sea, despois o resto son joder. Sí, non digo que non, non digo que non, pero sí que é certo que jolín, visto desde fora, porque aparte, claro, eu desde 14 anos, outro coso non, pero lerlle a Wikipedia a todo cantur que me gustaba, iso, ainda yo te horas a Dios. Entonces, claro, de que a todo mundo, o sea, eventualmente, porque é imposible que non, a todo mundo, pues, hai algo aí, que de a tua conexión co mundo, co público, tal. Co momento, tal, sí. Sí, é inevitable que non. Eu tamén dome cuenta de que o feito de que eu me poida dedicar solo a la música, un proyecto tan, joa, tan raro, tan extraño como el Grande Amore, depende de estar mantendo no tempo un nivel de exposición, entendamos, non exposición en plan Madonna, Dios mío, pero si sí, sí, sí, sí. Estar por aí adiante, que non é lógico, non ten sentido. Entón, claro, as cousas que non son lógicas, non teñen sentido, pues, está moi ben, seguro que me acordarei en algún momento de Dios, esos años que tuve dedicados a la música, que íbamos por ahí a cantar, que de puta madre. Pero normal es que eso se equilibre. Quiero decir, o Alcorconazo, ¡buah, cómo moló o Alcorconazo! ¿Sabes? Claro, pero solo una vez. ¿Sabes? Pero es, jolín, el orden cósmico, ¿sabes? Es normal, joa, pero tiene sentido. No, no digo ni siquiera con amargura ni nada, es normal. Eso, joa, pues sí, pasa. Sí, sí. Como bastante que pasó, a fondo que pasó. Pero sí que, desde luego, no... A entropía existe, eso é así, logo. Non, logo é normal que non tal. Entón, xa digo, sí que creo que axudoume, sobre todo nos últimos dous anos, creo que a verlo como perspectiva un pouco máis calmada, dicir, bueno, pues veña, se chegamos a isto de vivir para combatir un día máis, xa está guai, xa a tope, xa o feito de que poida haber eso, Grande Amore 4 xa é unha animalada, xa é unha victoria enorme, non ten sentido proyectarse moito máis que eso, pero ao mesmo tempo, dentro de ter esa certa calma, entre comillas, tamén hai un componente que a mí pásame moito, que supone que todo xira, estou dando cuenta do que estamos falando hoxe, que todo xira moito en base á aceptación externa e á validación externa e tal, que a mí pásame dicir, Dios, pero co bonito que é, né? Que te paren e te digan, buah, como me gustou este disco, ou esta canción, ou esta letra tal, ai, que putada cando deixe de pasar, sabes, como co agradable que é, que me queixo de cabo tal, a veces de dicir, Dios, ahora tipo non sei onde era tal, eso, que ven, estaba na casa xogando a Baldur's Gate. Xa, pero ao final, estou tres horas xogando a Baldur's Gate, que digo, buah, que ven, estaba, se me estuviera parando un paisano pola calle, es un fenómeno, é, veña, a seguir así, vai. Qué bonito que es, Dios mío. Pero bueno. Hostia, tío. Nuno, muchísimas gracias por la conversa, tío. Bueno, nada. En serio, tío, siéntome fatal. O sea, después de la paliza que me contaste la semana pasada, nada, tío, sí, o día de tu aniversario, ainda que me dijas que no, pero corté ya partido de Baldur's Gate. O sea, quiero decir, eso sí, eso sí. Eso es verdad. Joder, tío. Gracias por la tua franqueza. Nada, que da justo, tío. Nada. Convidar a xente, bueno, vanche ver, o sea, a xente que quera ver, che vaiche ver, está no Compos Fest, está no Surfing, ocasións aínda, si. Ocasións hai, quero decir. Cando se publica o directo de Radio 3? Público xa, estou. Pues no, no, suele tardar como 3 semanas ou así, supoño que ao mellor a finais de maio, non dixeron data seguro, pero igual finais de maio, cousa vale. Así. Vale. Entonces pero, que bote un vistazo por aí, tío. Nada. Reiterar as gracias, darche os parabéns polo curro que estás facendo, tío, e polo tema, tío, porque é unha pasada, tío, o sea, eu vexo cun envidia, tío, dixo de decir, Dios, tío, encontrar a forma de expresión e a cousa, tío, pareceme, sabes, con envidia creativa, tío, de decir, joder, que guai, tío, de pues eu lo rematado aí, tío. Pasa o mismo ao revés, tío, de feito, non me acordaba, perdón, que a última chapa que dou, acordame outro día, que hai unha canción que mola moito dos helicópteros de You Are Nothing, I Am For Real, dice. Só me pasa mo ao revés, que a peña que me mola, tío, Dios, pero xe, non tengo nada que decir, me cago en tal, porque a peña que me gusta así, bueno, supoño que será o eterna inquietud. Pero querer estar no outro lado, querer estar no outro lado, tío, é así, tío, é así. Pero nada, olvídate, tío. Nada, Odito, moitísimas gracias a xente que seguiu isto no directo, bueno, a xente que vai escutar isto en podcast e todo eso. Un saúdo. De repente perdidísimo no mundo do internet. Nada, non sei se haberá programa no mes de xuño, porque as datas empezan a complicar, aquí el Menda ten que facer cousas, pero non sei, se non será máis adiante. Non sei se queremos en formato streaming, que falaba con uno, se hai que dicir, isto é que dá sensación de Fernando Simón, dá sensación institucional de algo. Sí, que sí. Podemos pasear entre as 6 e as 8, non sei, é unha cosa así. Pero bueno, por aquí andaremos, senón xa vos explicarei, senón seguides aí na web, na newsletter ou onde que irás, tío, pista. Nuno, Odito, vémonos, tío, un prazer a seguir así. Igualmente, moitas gracias. Saúde. Chao.